فرعونیان سخا رابطا وید یتحاجون فی الناری او پکم وکی چی جگڑا بکی دی پور کین پسوائی وکم دوری آگا سانتا چی دانی لوی گن لکا فرعون لکا دغشو مورید شو چی پیر لبا وی انا کنا لکم تبان مونگا چو مونگا ستاسو تابدار تبا او تبیا دا وی سوچ خیتا مونگا در پسیدا سی روانو لکا سیر خیتی مور بسی روانی فحال انتم مورونا عنا فزیعی تاسو لیکا انجل مونگا نا سیسا دورنا اوپو یا کسان چیزانی نوی کنا لیو پیران بووی او تنر مولانا سی ابراہیم اللہ اغبوی پیلان بووی ویچی پیلان دیکن فیل اتیتا وی سجی تا وی اتیتا وی پیران بووی پیلان بووی رکت ہم سم شہر ہیں سوی سم شہر ہے یعنی مشی آتیان آتیان دی نو بوی آتسان چیزانی لوی گانا لیو این نامگا چیو کلن دیہا تول بیوپا دیکی دا شانی دا چا چیزان لیو آلیہنی اولی دی چی ار دا پاسی مشر آغاز دی الہ دی او بس چی آغاز سو انو خیوی دی کچری دائیوی چی سب سے پہلا پاکستان نگوڑی کچی سخت تلان دی ترانی والا دی نتو دغا خبر یاد ای وہ یار بس ندائے لوے اوکڑا دائے لوے اوکڑا ندا سری فرعون ویلی ہوا ان ھذا لساحر علیم نجوڑے سرداران وی ان ھذا لساحر علیم نو بس جوڑی جسے دی مستقبل نو وی او دی مشران وی نو بس دی جاری پس روانی یقینا اللہ پتا کی سر بے سلے کرے گا تو مند بندی گانو کے وقال الذین او گو یا کسان چپور کی لخزنہ کی جہنم دروان چانو فرشتو سے جہنم تا ادو ربکم دعا واڑی درب خبلنا دعا واڑی خبلی رب خبل یخذوانا چسپک کی زمنگنا یوم من العذاب یو رز عذابنا حضرت شیر رحمہ اللہ وی زمنگا درس دے چوٹی با کی نشتا دے او چے کیناس دے دے میری کے توق با پاسی توق با پاسی میرے زمنگا درس دے قالو او دا خوی پا جا پر اس سبان دے یعنی اصد ہوا ہے چے ابتدا دی اتلس گنتے درس ہوا تو رو اتلس گنتے او دشتی با درسو آتن نزدی تی با برابرو نو ای سار کی بولا کی دو نی کشمنی کی نو جوٹی با موار کرا نو جوٹی با موار کرا نو طالبانو ای با کشمنی او که او زبا ناستو منو سنکو ترار با میری که یا اصول سنت با میری کرو اصول سنت با میری کرو دی خلق و ران لزان نووی دنیا کی کار کرو یعنی او دی خوب والا نوار کرو قالوا واي ولي اولم تكو انو تاتيكم چراغلی تاو تپیغمبران ستاسو پا موجد اخکار اوسان واي ولي بلا اولینا راغلیو نو قالوا واي بلا پرشتی فدعو پس دعا واری پا خبلا او ندا دعا دکا غیرو بلا ندا دکا غیرو مگر پا سبائی کیا انا مگچو لنان سرور سلانا خام خیم داد دو دخل انبیاؤ او دا کسانو چی مایا روڑے پا جندو دنیا کے اپا کمو رضواندی چی ادری کی گواہان یوم اپا کمو رضواندی لا انفو ظالمینا چی فائدہ ونور کئی ظالمانو تا او دنا پیش کولن رئی او دا پارا رئی بای لانت او دا پارا رئی بای ناکار انجام دا کورد دنیا ولقض آتینا موسل ہودا ابتا کی سرور کرمگا موسا علیہ السلام لا ہدایت واور اسنا اور کرم بنی اسرائیل لکتاب ہدایت او پندو دپار د خوندانو دا کنو پس صبر کو یقینا وعد اللہ رشتیا او بخنا والا لذنبی کا جو گناہ بلے او تصدیح وایا اسی کا پہمد رفل باندی پاکی بیان وا او اسی کا پہمد رفل بلاشی والے بکار بیگا سوا یتنان آگستان چی جکڑ گئی پایا تین اللہ کی بغیر دلیل نہ چراغ لے جیتا دلیل شتر نہ مراد ہوشی سر ہم دیسو دورے ہیں نشترے پسینو دے کہ اللہ کے برون مگر تکبر دے لوئی دا غرور دے ما ہم نے بالی چنی بھی رچی دن کی دے یا ریتا پس پنائی ہوا با اللہ واندی یقینم دا اللہ دے دے اولی دن کے اولی دن کے لخلق سماواتی خام خا پیدا کول دا اسمان نود از مجھے دیر نیدی دا پیدا کول دا خلقونا مانا پا نظر سر مخلوق لا دانا چی اللہ دا پارا دیر نیدی اللہ دا پارا خو یو اسپگارو کا پیدا کول آسمان پیدا کول دا یو شانی دی ولكن اكثر الناس لكن دیر زیاد دخل کنا لا يعلمون نپویگیا وما يستوي الاعمى والبصير ان دے برابر اڑند اولی دن کے آل کسان چی مایا روڑے آمن لے کریلنے ولل مصیر او نکنا کون کے قلیل ما تذکرون لکن دے پنخوا لئی یقینا قیامت لا آتیتون خام خارا کن کے رے شک برا تو دیتے لیکن دیر دیا تو خلق نے ایمان نہ رائی وقال ربکم ادعونی او ویلی دی رب ساسو ادعونی دعا واری زمانا استجب لکم زبا دعا قبلوم استاسو استاسو دعا بز قبلوم یقیننا کسان چیزان میں گئی جائے بعد از زمانا زرد کی داخل بشی جہنم تداخیرین ذلیلا مدے وے گورا من دا زما دلیل دے دعا پس سنتنا بجم باندشتا دے ولی رکا اللہ وے او ادعونی استجب لکم نو دا سلید جمعی امونگا بجم باند دعا وارو مونگا دعا وارو بجم باند نو دا دعا دا جم باندھی اللہ پیغمبر عمل کرے رہے کا نا نکڑیا نارکم مزدیا چپر سونا تن اللہ پیغمبر پجم باندھی پدے ہے اتی کرائی سارا دعا گختے دے ویسی ریل جمی دار کمکلو خبری چیچی ری جمی جم بتی مرادیا صرف اشارت ادرکم تعلیم ویا اللہ ویا نساؤکم حرس لکم باتو حرسکم ولی دا خمتی غز جمعی دا نواز لیوانو خبری دا کمکلو خبری سید فلونا زرد جی داخل بشی جہنم تداخلین زلیلا اللہ اللذی اللہ رضا دے جعل لکم اللیل تگردو لیتا سو پارا شپا دیر پارا چی حرامو کئیتا سو پدی کی اورز دریدو والا یقینا اللہ خوند مہربانی ہے پخلقو اندے لیکن دیر دیات خلقون اللہ احسکورون احسان دا اللہ نمانی ذالکم اللہ ربکم جیتی واتو والاوی اللہ رب ساسو پیدا چونک داری ورشے نیشت احسو کارساز حاجت رواہ مددگار اللہ مگر دوے واللہ لے فاننا تو فکون بسرنگی اڑول شیتا سو یا مانا بندول شیتا سو دا حقنا دا شانی بن کریشی واسان کانو چودے پایا تن اللہ وند یجہدون چنکار کو اللہ الذی اللہ وزاد دے چگر دولے تاسو بارد مکبارام اور آسمان چت وسوارکم او شکنے در قریب تاسو تا و آسان سوارکم پس خیستکری اللہ شکنو نستا سوا دیکھ شیشہ کی حبوری نوید ما دیر مدیدار شکل لے سرد دی چی شیشہ یوشے دخپل آدم سوا خیستخ کارکی فاحسن صوركم فاستكبروا شبنا استاسو اورد تقدر استاسو تد پاکنا دي سي واد وال الله ربكم رب استاسو فتبارك الله الله وي ما استاسو شبنا استكبروا ديا مده وينا فايت ما پگه سقولن پوي دي انو جوړ دي يا اند نئي دکان لکين استيدو ال تکيا او يا خپل جنو اجامت یوک اجوری شیشی لو گری دعا ای یار اس دی خپل اختار ہاں یا بیا دا پوچھو من دل او یا تو ہاں او دی بیا وی زری خپل اختار ہاں ان مطلب دا تو خدای په خلقت باندې اعتراض دے کہ خدای تاسو د کوم خپل پیدا کړم دا کو جو دا لری کوم نو بیا خپل اختیار یې ګما اللہ وہی مست آشی کو ڈر کے سب پیدا کرے پاسن سوارا کم پکے سکڑی جی شکل نستا سو ارے تو چدر کے تاو سمینت کو یہ بات دپا کنا در جانی خضا اغلا جیا نیوڑی دا پاس خالی نبی چدا گنا گا دا گنا گا او بدلول دا خلقت دا اللہ جیا ولآمرنہم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یا کل اولجی نخفل ویختوالی یا ویختوگی ویختل دی یا رودی نرائی کئی رودی نرائی کئی بس تب غیت دی یا سورت دی پستر کا پراتا دا یا سورت دی پستر کا پراتا دا نرے تاری دی نور کرے دی او ایدہ دیر خون کئی اور اس کو لاس نوری نخری کئی بانوں کی بان کی اوسترگو کی دری لیا ہر تو شیشے دے آغاز میری وہ ادا دیا ڈے میر فن کہیے چر کر اسے ملتا ڈال کر اسے کہ خودے نیر فن کر بل پکا مطلب سر یہ ذالکم اللہ ربکم دیسی بات والد اللہ رب ساسو فتبارك الله رب العالمين فبركات والا دے اللہ پالوں کے مخلوقات جی پالوں کے مخلوقات دے هو الحي دا اللہ دے جوان دے لا الہ الا هو نشتے سوکار سار حاجت و مددگار مگر دا غیو اللہ دے فدعوه پس بلی دا اللہ خالص کا ان کی شئی دے اللہ دے ارض بلندیا الحمد للہ رب العالمین لائق حمد اللہ چپالو کے مخلوقات دے وایا انی ذ نہی تو من کرے شرما دا چی جڑا فریاد آج بی باد تکما آر کسان کا کرام کوئے تاو سیوا دلانا آر کل جرال ما تو دلائل واضح تو ترو ترو فلنا و امیر تو او حکم کرے شرما تا ان اسلما دا جو غار اچیب دما لرب العالمین پالو کی مخلوقات کا قرآن دیا دریو آیا تنو کے دو آیا تن کے ستیو شو رب العالمین رب العالمین نو ان اسلم لرب العالمین هو الذی دا اللہ رضا پیج پیدا کری تا سود خاورونا بیاد ساس کیوبونا ثم من علاقتین ابیادی منی کم شوینا بیا یخرجکم کفلان راوستی تاسو ماشومان کفلان نمانا اطفالنا ذکر دو مفرد مانا دو جمعی ثم لتبلو یعنی ثم یربیکم بیا پالی تاسو پرورش گئی تاسو دید پار چورسی گئی تاسو اشدکم مضبوطی آفبلی تا ثم لتبلو بیا دید پار جشی تاسو شیوخا بوداگان نوچی من بوی حضرت شیر رحمه اللہ داویلی یہ بے شیخ کو انجولا وی شیخ قسلا وی انجولا وی یہ بیادر پار کے شیطا سو شیوخا اندوان تو تیاز ساتا ہر زد و عناد داوی و حدیہ جا بندسترشی بیادر مقابلن پریدی مقابلن پریدی آولی زکرات زد عناد و جنارمی نکبیا اگر زد عناد گئی نپاوی مسترشی اگر بس کیا او سو کی بزد عناد نیرم ناگر پا مرگ بس کی گیا نصمل تکونو شیوخا یا بعدیر پارا چشید تاسو بوداگان او باستا سنا رسول دیا چوفات بریش من قبل مختی دینا ولی قبلو ادیر پارتی ورسن گئی تاسو نیتی مقرر تا ادپار ادیر تاسو اکلو گئی هو اللذی دا اللہ غزا دے چی جو اندی کول گئی عمر کول گئی پس ہر کل جو بیسل ہو کی اللہ دے او کار پس ایتی ننوائی اے کار تا شا نفایا کون پرسی علم کرے تنگوری آل کسانو تا چی چکڑ گئی پایا تیرو دا اللہ جنہ یسر اون سرنگی اڑولی شی دے حقنا آل کسان چی نسبت دروئی کرے کتاب تا قرآن کریم تا و بیما آوارس تا گرمی وشی گئی کم گئی آگا چی ویتا سو تو شریکونا چی شریکون تاسو دا اللہ سرم اندون اللہ سوا دا اللہ نا نوائی بدائی ذلو آننا رسول منگانا نبیاب ویتا مصوی ددی خدا مذہب دے مخو چدران گرد ورسول نبیاب ویتا بل لم نکن ندو من قبل شے آ بلکی نو منگا چرا مرکول منگا مختیدی نس شے کذالک دغشانی یضل اللہ الکافرین خطا کی اللہ کافر ذالکم دا عذاب دے بما پسودائی کنتم جو ایتا سو تفرحون بالارض چو خوشالی مکول پزمکا کی بغیر الحق ناجائز و بما پسودائی چو ایتا سو تمرحون چو مستی مکولا لکا سورہ لقمان کی تیر سو ولا تمشی بالارض مراحا سورہ بنی اسرائیل کے ان کا اللہ یقیناً چی لن تفرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نو و بما بصر رہے چویتا سو تمرحون چی مسکمو کولا ادخلو داخل سے دروازو جہنم تامی شبہ پدی کے پس بد دے واپس وشی دے ارسلنا سر لیجلی منگا پیغمبران پر قرآن جستانا باز رینا رسولی چی بیان کرے منگا پتا واندے او باز رینا رسولی چی بیان کرے منگا پتا واندے وما کان لرسولین او نشت دے سی اختیار دے او پیغمبر آیاتی بی آیتین او نو سی اختیار دے او پیغمبر دا چی راوری او موجزہ اللہ بیذن اللہ مگر پیرا دید اللہ سرا پس ہر کل چرا وے حکم دا اللہ موجزہ بے پیش کرا خودی اپیل حق دے پیسل و اکریس و پا حق سارا رکا گئی با انکار کل موجزے و خسرہ ہونا لکل مبتیلون او تاوانی بشو پدر دے کی باطل پرس نو مطلب دا اگا خسران بے اخکارشو خلقو و مولیدو گلی باطل پرس کو دے تاوانی اللہ الذی اللہ غیا وزات چگر دلی تا سو پار ڈنگر دل پار چ سوار شی تا سو منھا و با دے دی باندے او با دے دین تا کلون خرائی او تا سو پار بدی چ فائی ولی تبلو ادے پار جو سی گئی تا سو بدی باندے ضرورت تب ضرورت تا سو دی خواہشتا ضرورت تب ضرورت تا سو دی والیا او بدی ڈنگر باندے افلام یسیرو اے پسندر کی بزمگا جی پس یو گوری چی سرنگ انجام دا کسانو چوروان دینا او اگئی دیر بیات دینا پن افرائی چی اگر سفو پا طاقت کی او پابا دولو ارولو سرپ از مجد فماغنانهم پس پیداورن کدیتا ماغس کانو چیدئی اکسیبون چیدئیت کسب کو فلما جاتهم رسولهم پس ارکل جلال اللیتا انبیاد دی فموجی روخ کارو باندی نخوشار شدئی بما پاغس باندی اود دی سرمین العلم دا علمنا مطلب دا دا چی خوشاری چی ذانی مستغنیو گنو دا انبیاؤنا یو خو خوشحالی دادا چل مالا دلم را کڑے دے دادے جس وئی خبروں دل شانی را کن نا خوشحال شدی پاگ سبان دی چود سد دی سرا من العلم دے پوئی نا او انبیاء دے دے چلا تا سوئی وائی جنگ دیل ضرورت نشتا دے لا نحتاجو الى علم کا من استا علم لمحتاج نیو وحاق بهم او نازل شو بدائی باندی را گیرو که بدائی باندی ماغس چودی آغازات چودی بایپور چی خندلی فلما راو باسانا پس آر کل چودی دی آزاب دمونگا نوویل دی آمننا باللہ ایمان روڑے مونگا توحید اللہ باندی وحدہو ایک یوازی بدی اللہ او کفر کرے مونگا پاغس باندھی چونگا پائے باندھی مشرقین شرک ان کی اللہ سرا مونگا اللہ پہ والی مان روڑے رے داسی کی وحدہ کی آواز بدی اللہ او کفر کو مونگ پاغس باندھی چونگا پائے باندھی شرک ان کی اللہ سرا فسنو چی فائدہ اور کرے رے تی مان دے رہی ہر کل چونگی دے رہی آزاد مونگا سنت اللہ طریقہ مقرر کری دا اللہ طریقہ دا اللہ دا چبتا کی سر تیرا شہرا فبندگان رضی اللہ کی وخسرہونا لکل کاظرون او تاوانی بشو پدار ہے کہ کاظر مطلب دا اگر تاوان بے اختار شو سورہ مؤمن دا ممتاز دے پا بیان دا رجل مؤمن مان دے نداشانی سورہ مومن دا ممتاز دے پن قبل دود ایمان باندے پا وقت دا لیدلو دا عذاب کیا داشانی سورت ممتاز دے پا خوشالی دا کافر باندے بما عندهم من العلم پاوس باندے چود ایسر آئلام چزان مستغنیو گا دا انبیاء دا بیان دا غینا دا شاید صورت ممتاز دے پا حالت جہنم یانو باندے چی اللہ ویدی دل اغلال فی آناقہم وصلاسل یسحبونا ثم یسحبونا فی الحمیم ثم فی النار یسجرون دا شاید صورت ممتاز دے پا قول دا اللہ باندے چودرونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا شانی صورت ممتاز دے فوادی دا اللہ وانی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد دا شانی صورت ممتاز دے وینا دے جہنم یانو وانی لخزنتی جہنم ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب دا شان سورة ممتاز دے و بیان دا عذاب قبر فرعون یانو تا چی النار یوردون علیہا غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا شان سورة ممتاز دے و بلد دعا کلو رجل مومن سورت ممتاز دے بیان کرا جڑے مومن شیوت ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما دلتم فی شک یوسف علیہ السلام راغلے ہوا ہم تا سو ہمیشہ پشک کی ہوئی تردی پوری کیا اگر افاد سے متاثر لن یباس اللہ من بعده رسولا دا جانی صورت ممتاز دے فقول دا رجل مومن ماننے چا تفترون رجلا ان یقول ربی اللہ